फ्लोरेंस कैली, लेखन कैरल सैलर, चित्र कैन ग्रीन, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। परिचय, बात बहुत पुरानी नहीं है कि जब अमेरिकी बच्चे भी हर दिन काम करने जाया करते थे, और एक काले गुलाम बच्चे भी नहीं थे। इसके बावजूद उनमें से कुछ का जीवन गुलामी सा ही था। कुछ बच्चे कारखानों में अल सुबह से लेकर देर रात तक खटते थे, तो कुछ दूसरे बरसात हो या चिलचिलाती धूप खेतों में रुई या तंबाकू के पत्ते चुनने का काम करते थे। वे सप्ताह में 6 दिन 12 घंटों तक काम करते थे। वे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते थे, उन्हें खेलने का वक्त भी बिरले ही मिलता था। वे अक्सर थके और बीमार होते थे। इनमें से कुछ की उम्र तो महज 5 साल की थी। ऐसा कैसे हो रहा था? क्योंकि ऐसे कई कानून हैं जो कहते हैं कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। कुछ दूसरे कानून कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए, पर 1891 में ऐसे कानून थे ही नहीं। पर उसी साल शिकागो में रहने वाली एक महिला ने उन घरों और कारखानों में जाना शुरू किया जहां गरीब लोग रहते और काम करते थे। हालात जान समझकर उसने तय किया कि इस मसले पर कुछ करना ही होगा। यह स्त्री थी फ्लोरेंस कैली। जब फ्लोरेंस कैली 7 साल की थी, उसने इंग्लैंड के गरीब बच्चों के बारे में एक किताब पढ़ी। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे फ्लोरेंस की तरह खेल नहीं सकते। किताब के चित्रों में उन्हें गीली मिट्टी का बोझा ढोते दिखाया गया था। फ्लोरेंस को ये बच्चे डरावने बौनों जैसे नजर आते थे। किताब ने फ्लोरेंस को बेहद दुखी कर दिया। बाद में जब फ्लोरेंस 12 बरस की हुई, उसके पिता उसे एक बड़े से कांच के कारखाने में ले गए। वे दोनों खड़े हो बड़ी भट्टियों को देख रहे थे जिनमें आग लपलपा रही थी। कुछ पुरुष जो कांच को फूंक मारकर फुला रहे थे, वे भट्टियों के करीब ही खड़े थे। उनके चेहरे राख के कारण काले हो चुके थे और वे पसीने से तरबतर थे। तब फ्लोरेंस की नजर बच्चों पर पड़ी। छोटे छोटे लड़के लपलपाती भट्टियों के पास बैठे थे। उनका काम था ताजी बनी बोतलों को उठाकर दौड़ना और उन्हें रखकर भाग कर वापस लौटना। ये बोतलें बेहद गर्म थी। बच्चे मैले कुचले और सहमे से लग रहे थे। फ्लोरेंस को उन्हें देखकर दुख हुआ और उनके लिए डर भी लगा। फ्लोरेंस की माँ को यह ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह सब देखने के लिए वो बहुत छोटी है, पर उसके पिता ने कहा कि बच्चों का जीवन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक लोग गरीब बच्चों की जिंदगियों के बारे में नहीं जानेंगे। फ्लोरेंस अपने पिता की बात कभी नहीं भूली। उसने तय किया कि वह गरीब बच्चों की सच्चाई को उजागर करते हुए ही अपना जीवन बिताएगी। फ्लोरेंस बचपन में अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकी, पर उसने घर पर ही किताबें पढ़ी। जब वह बड़ी हो गई, तब वो कॉलेज में पढ़ने गई। वहां उसने गरीब बच्चों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने कामकाजी बच्चों के इतिहास के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। 1911 में पिट्सन पेंसिल्वेनिया में 13 साल का विली ब्रॉडन एक कोयले की खान में धरती की सतह के 500 फीट नीचे कई कई घंटों तक काम करता था। खान अंधेरी और सीलन भरी थी। उसकी हवा में कोयले का बारीक बुरादा घुला हुआ होता था। विली का काम यह था कि वह खान की सुरंग में अकेले बैठे कोयले से भरे डब्बों के आगे आने का इंतजार करे। जब उसे पटरियों पर लुढ़कते डब्बे की आवाज सुनाई देती, तब उसे फुर्ती से खड़े हो गाड़ी के लिए दरवाजा खोलना होता था। अगर वह दरवाजा खोल फौरन ही पटरियों से परे न कूद जाता, तो डब्बा उसे टक्कर मार सकता था। उस समय खानों में कई लड़के सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक कई तरह के काम करते थे, पर इस मशक्कत के बावजूद विली की आमदनी इतनी नहीं थी कि उसका परिवार दिन का खाना तक जुटा सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लोरेंस ने अपना कुछ समय यात्रा और अध्ययन करने में बिताया। इसके बाद उसकी शादी हुई और तब 3 बच्चे हुए। 1891 में जब फ्लोरेंस की उम्र 32 साल की हुई, उसने अपने पति को छोड़ दिया। वो अपने बच्चों के साथ शिकागो चली गई। शिकागो में कई कारखाने थे जहां लोग तरह तरह की चीजें बनाते थे। वे इन कारखानों में कपड़े, मीठी गोलियां, किताबें, बोतलें, गद्दे, छुरियां और जीने के लिए जो तमाम दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है वे बनाई जाती थी। इनमें से कई कारखानों में बच्चे भी काम करते थे। इन कामकाजी बच्चों में कुछ तो महज 5 ही साल के थे। वे अंधेरे कमरों में खतरनाक मशीनों के साथ घंटों मशक्कत करते थे। उनको खास मजदूरी नहीं दी जाती थी, पर मेहनत उनसे कड़ी करवाई जाती थी। उनके माँ बाप भी काम करते थे। इस सब के बावजूद कई माता पिता अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़े तक का जुगाड़ नहीं कर पाते थे, जब तक कि बच्चे भी काम न करें। फ्लोरेंस ने यह सब करीब से देखा और वो गुस्से से भर गई। उन्होंने बच्चों के हित में लड़ने का फैसला किया। वे उन कानूनों को लाना चाहती थी जो बच्चों को काम करने से रोके, पर कानून बदलना आसान काम नहीं था। फ्लोरेंस जानती थी कि उन्हें कानून बनाने वालों को जमीनी सच्चाई से वाकिफ करवाना होगा। यह साफ करना होगा कि गरीब और बीमार बच्चे स्कूल जा पढ़ाई करने के बदले काम करने पर मजबूर हैं। वे यह भी जानती थी कि सबसे पहले उन्हें खुद जानकारियां इकट्ठी करनी होगी। सो उन्होंने शिकागो के गरीबों के बारे में तथ्य जुटाने की ठानी। 1891 में शिकागो के गरीबों के बारे में जानकारी पाने की एक ही सही जगह थी, हल हाउस। हल हाउस में कर्मठ स्त्रियों का एक समूह जेन एडम्स के नेतृत्व में काम करता रहता था। ये स्त्रियां शहर की सबसे पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के काम में जुटी थी। जेन ने फ्लोरेंस का स्वागत किया और फौरन काम में लगा दिया। दरअसल सरकार अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में बसे गरीबों को अध्ययन करवाना चाहती थी। जेन ने फ्लोरेंस से कहा कि वो गरीब शिकागो की गरीब बस्तियों में जाए और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करे। उस जमाने में अधिकतर लोग गरीबों पर ध्यान नहीं देते थे, सो फ्लोरेंस को जो तथ्य और आंकड़े जुटाने थे वे उन्हें किताबों से नहीं मिले, उन्हें वे खुद ही तलाशने थे। फ्लोरेंस और उनके साथी शहर की सबसे गरीब बस्तियों में गए। उन्होंने दरवाजे खटखटाए और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कई कई सवाल पूछे। वे हर घर में पूछते कि वहां कितने बच्चे रहते हैं, माँ बाप कितना पैसा कमाते हैं, या पूछते कि बच्चे काम करते हैं या स्कूल जाते हैं। वे इन सारी जानकारियों और आंकड़ों के को दर्ज कर लेते। जब वे सैकड़ों घरों में जा चुके तब फ्लोरेंस ने सारे तथ्यों और आंकड़ों का संकलन किया। बर्टी बैटसन महज 10 साल की थी और वह पिछले 3 सालों से दक्षिणी कैरोलिना के डिलन में एक कपड़ा मिल में काम कर रही थी। यह नन्ही दिन भर कताई मशीनों की लंबी कतारों के आगे पीछे घूमती, जहां कहीं भी धागा टूटा नजर आता उसे जोड़ती। बर्टी सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करती थी। फ्लोरेंस ने जो कुछ जाना उससे वो बेहद परेशान। उन्होंने पाया कि 14 वर्ष से कम उम्र के तमाम बच्चे स्कूल न जाकर काम करते हैं। उन्होंने यह भी गौर किया कि वयस्क और बच्चे सभी बड़ी ही खराब स्थितियों में काम करने पर मजबूर। उनके उनके कार्यस्थल अक्सर शोरगुल वाले थे। कुछ कारखाने तो बेहद गंदे थे, तो कुछ में खिड़कियां तक नहीं थी और रोशनी और ताजी हवा कुछ में तो खिड़कियां भी तक नहीं थी कि रोशनी और ताजी हवा आ सके। कई मशीनें खतरनाक थी, कई लोग मशीनों के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। अगर दुर्घटना में भी अपना हाथ या पैर खोल देते तो उन्हें काम करना बंद करना पड़ सकता था। फ्लोरेंस ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें सही तथ्य और आंकड़े थे। उन्होंने जिन लोगों से बात की थी उनकी दुखद कहानियां भी रिपोर्ट में जोड़ी। तब यह रिपोर्ट कानून बनाने वालों को सौंप दी गई। पर फ्लोरेंस बस इतना करके रुकी नहीं। जहां भी संभव होता फ्लोरेंस इस मसले पर बोलती। उन्होंने गिरजों में, बैठकों में और क्लबों में कामकाजी बच्चों के बारे में बोला। वे लोगों के समूहों को शहर की गरीब बस्तियों में ले जाने लगी ताकि वे खुद देख सकें कि गरीब लोग कैसे जीते और काम करते हैं। फ्लोरेंस का कद लंबा था, आंखें काली और भूरे, बाल घने और सुंदर थे। वे हमेशा सादे काले कपड़े पहनती थी, पर जब वो नाराज होती तो वो डरावनी लग सकती थी। उनकी मुलायम और गहरी आवाज अमूमन तो बिल्कुल शांत होती थी, पर जरूरत पड़ने पर वह दमदार तरीके से गरज भी सकती थी। फ्लोरेंस अपने शब्द बड़ी सावधानी से चुनती थी और तेजी से सोच सकती थी। वे जो कुछ कहती वह उनके विरोधी तक ध्यान से सुनते थे। 1893 में फ्लोरेंस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कानून बनाने वालों ने एक नया कानून बनाया जो मजदूरों से 8 घंटों से ज्यादा काम करवाने की मनाही करता था। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी काम करने से रोकता था। नए कानून में यह भी कहा गया था कि कारखानों के मालिक इन कानूनों का पालन करें या सुनिश्चित करने किसी को भी वहां निरीक्षण करने भी जाना होगा। सो इलिनॉय के गवर्नर ने फ्लोरेंस को प्रथम मुख्य कारखाना निरीक्षक तैनात किया। फ्लोरेंस ने जो काम सबसे पहले किए उनमें एक था छोटे बच्चों को एक कारखाने में काम करने जाने से रोकना। इस कारखाने में बच्चे फोटो फ्रेम को रंगा करते थे। वहां जिस रंग का इस्तेमाल होता था वह जहरीला था। रंग के साथ इतने करीब से काम करने के कारण बच्चे बीमार हो रहे थे। फ्लोरेंस इस समस्या को लेकर एक वकील के पास गई। वे चाहती थी कि वकील कारखाने के मालिक पर दावा ठोकने में उनकी मदद करे। वकील ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास करने को कहीं ज्यादा जरूरी काम। फ्लोरेंस को समझ आ गया कि वे वकीलों की मदद पर निर्भर नहीं रह सकती। उन्होंने खुद वकालत की पढ़ाई करने की ठानी ताकि अपने मामलों को खुद अदालत में लड़ सके। उन दिनों बहुत ही कम औरतें पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी और वकालत की पढ़ाई तो और भी कम महिलाएं ही करती थी, पर फ्लोरेंस ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने वकालत पढ़ना शुरू किया। कुछ वर्षों में उन्हें वकालत की डिग्री मिल गई। यह सब फ्लोरेंस ने इसलिए किया क्योंकि कानून बनाने और उसे बदलने के पहले कानूनों को ठीक से समझना जरूरी होता है। कानूनी शिक्षा लेना फ्लोरेंस के लिए जीवन भर उपयोगी सिद्ध हुआ। सेंट लुइस मिसिसिपी में कई बच्चे एक डिब्बा बंदी कारखाने में काम करते थे। इनमें से कुछ तो महज 3 साल के थे। वे दरअसल झींगा मच्छी के खोल उतारने में अपने परिवार की मदद करते थे। झींगा बर्फ पर रखी जाती थी। सर्दियों में बच्चों की उंगलियां अकड़ जाया करती थी। कठोर खोल से बच्चों की उंगलियां कटती और जब झींगा का रस उन घावों पर लगता तो खूब जलन होती। कुछ डिब्बाबंदी कारखानों में परिवारों को रहने और काम करने के लिए छोटी गंदी झोपड़ियां दी जाती थी, इनमें न बिजली की व्यवस्था होती थी न पानी की। परिवार को खोल उतारे गए झींगों की संख्या के हिसाब से भुगतान किया जाता था। जाहिर है कि अपना गुजारा चलाने के लिए उन्हें देर तक और तेज रफ्तार से काम करना पड़ता था। मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में फ्लोरेंस ने जो कुछ भी देखा उसे वो दर्ज करती गई। उनके काम में जोखिम भी था। एक बार उन्हें मालूम पड़ा कि कपड़ों की सिलाई के एक कारखाने में कुछ कारीगरों को चेचक का रोग हुआ है। जाहिर था कि वे जो कपड़े सिल रहे थे वे कीटाणुओं से संक्रमित थे। फ्लोरेंस जानती थी कि जो लोग उन कपड़ों को खरीदेंगे वे बीमार हो मर तक सकते हैं। वे उस कारखाने में घुसी जहां उन्हें भी चेचक का रोग हो सकता था। उन्होंने इस खतरे की परवाह न की। वे बेझिझक घुसी और कारखाना मालिक से उसे बंद करवाया। कई बार कारखानों के मालिक फ्लोरेंस से नाराज हो जाते थे। दरअसल वयस्कों के बदले बच्चों से काम करवाना उन्हें सस्ता पड़ता था। वे नए कानूनों का पालन नहीं करना चाहते थे। एक बार तो फ्लोरेंस को कारखाने में घुसने से रोकने के लिए किसी ने बंदूक तक दाग दी, पर फ्लोरेंस को रोका न जा सका। वे अगले 4 सालों तक भर सके सुनिश्चित करती रही कि कारखानों के मालिक नए कानून का पालन करें। फ्लोरेंस ने गरीबों की मदद करने के लिए कई दूसरे उपाय भी तलाशे। उन्हें लगा कि आम जनता को यह पता होना चाहिए कि कारखानों के मालिक अपने कामगारों से कैसा बर्ताव करना चाहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि फ्लोरेंस का मानना था कि अगर लोगों को यह पता चलेगा कि श्रमिक के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है तो वे उन कारखानों में बनी चीजों को खरीदना ही बंद कर देंगे। वे उन चीजों को तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक मालिक अपना बर्ताव न बदल दे। कई लोग फ्लोरेंस से सहमत थे। ऐसे लोगों ने देश भर में समूह बनाए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किन कारखानों में बाल श्रम का इस्तेमाल किया जाता है या वैश्य कामगारों से बुरा सलूक किया जाता है। यह समूह कंज्यूमर लीग यानी उपभोक्ता संघ कहलाते थे। उपभोक्ता वे होते हैं जो चीजों को खरीद कर उनका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरेंस इलिनॉय के उपभोक्ता संघ से जुड़ी। तब 1898 में फ्लोरेंस न्यूयॉर्क चली आई ताकि राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ को नेतृत्व दे सके। उन्होंने देश भर में यात्राएं की, भाषण दी और जनता को संघ के काम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कामगारों का मेहनताना बढ़ना चाहिए, उनके काम के घंटे कम होने चाहिए और बाल श्रम खत्म किया जाना चाहिए। उनकी बातें सुन कई लोग परेशान और नाराज हुए और उनमें से कई ने चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मत दिया जिनसे वे कानून बदलने की उम्मीद रखते थे। कई बच्चे अपने घरों में ही काम करते थे। अक्सर कारखानों के मालिक लोगों को ऐसे काम सौंपते जो घर में पूरे किए जा सकते हो। औरतें और बच्चे हर दिन कई कई घंटे रेशम के कपड़े से फूल बनाने में गुजारते या कमीजों पर बटन टाकने का काम करते। छोटे बच्चे भी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ इन कामों में जुटते थे। कुछ बच्चे तो स्कूल से लौटने के बाद कमजोर रोशनी में सिलाई का काम करते। वे इतने थक जाते थे कि अक्सर स्कूल में बैठे बैठे ही उनको नींद आ जाती। 1908 में न्यूयॉर्क की सलिवन स्ट्रीट में 3 बच्चे अपनी माँ के साथ हर दिन 1600 रेशम के फूल बनाते थे। इस मशक्कत से उनकी जितनी कमाई होती उससे बमुश्किल ही दिन के खाने का जुगाड़ हो पाता था। फ्लोरेंस ने बच्चों के हित में एक और मुहिम छेड़ी। उन्होंने संयुक्त राज्य बाल ब्यूरो की स्थापना करने में मदद की। वे समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका के बच्चों के बारे में तथ्य जानना चाहती थी। बाल ब्यूरो ने पहला काम जो हाथ में लिया वह यह था कि यह जानना था कि देश में शिशु अवस्था में ही इतने बच्चों की मौत क्यों हो जाती है। सच तो यह था कि किसी को यह पता तक नहीं था कि हर साल दरअसल कितने शिशु मरते हैं। जब ब्यूरो ने शिशु मृत्युओं की गिनती की तो पता चला कि एक वर्ष में 2.5 लाख शिशुओं की मौत हुई थी। यह संख्या लोगों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। बाल ब्यूरो की रिपोर्ट से साफ हो गया कि नई माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है। कांग्रेस यानी संसद गरीब माताओं और उनके बच्चों के लिए वित्त उपलब्ध कराने पर राजी हुई। 1932 में जब फ्लोरेंस केली की मृत्यु हुई तब तक उनका काम पूरा नहीं हो सका था, बल्कि उन्होंने जिन कानूनों को बनवाने में मदद की थी उनमें से कुछ बाद में या तो बदल दिए गए या तो उन्हें रद्द ही कर दिया गया। अमेरिकी संसद ने 2 बार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने को रोकने का कानून पारित किया था, पर दोनों ही बार सर्वोच्च न्यायालय ने कानून लागू नहीं होने दिया था। पर अंततः यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि फ्लोरेंस केली अपनी कुछ लड़ाइयां हारी, क्योंकि आगे आने वाले समय में दूसरे लोगों ने उन जरूरी कानूनों को पारित करवाने के तरीके तलाशे और यह हासिल करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो ठीक फ्लोरेंस का ही रास्ता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लोग तथ्यों और आंकड़ों को जाने। 1915 में स्टर्लिंग कोलोराडो में चुकंदर के पत्ते काटने का काम बच्चे ही करते थे। लड़के और लड़के हर दिन 12 घंटों तक बड़ी बड़ी मुड़ी हुई छुरियों से चुकंदर के ऊपर के पत्ते काटा करते थे। जो परिवार यह काम करते वे काम की तलाश में एक से दूसरे खेत में जाते थे। इसके बावजूद वे इतना नहीं कमा पाते थे कि वो अपना घर घर खरीद सके। सो बरसात हो या चिलचिलाती धूप, वे हर मौसम में दूसरों के खेतों में काम करने पर मजबूर थे। पर आज हमारे पास ऐसे कानून है जो बच्चों को काम करने से रोकते हैं। ऐसे कानून भी हैं जो बच्चों को स्कूल जा पढ़ने का अधिकार देते हैं, और ऐसे भी कानून हैं जो कामगारों की दुर्घटना और बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इस अर्थ में फ्लोरेंस अपने काम में सफल रहे, पर कुछ जगहों पर बच्चे आज भी कड़ी मेहनत करते हैं। वे देर रात तक खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं, वे स्कूल नहीं जा सकते। फ्लोरेंस कैली ने इस सब को रोकने की भरसक कोशिश की थी। उनसे सीख ले लोग दूसरे बच्चों के लिए स्थितियां बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। फ्लोरेंस कैली के जीवन में महत्वपूर्ण तिथियां। 1859 फिलाडेल्फिया में फ्लोरेंस का जन्म। उनकी पक्की जन्म तिथि अनिश्चित है। 1859 से 1876 में वे फिलाडेल्फिया में पली बढ़ी। जब स्वस्थ होती तो वैंकूवर स्कूल में पढ़ने जाती। 1876 इथे का न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला। 1883 स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अध्ययन। 1886 अमेरिका लौट न्यूयॉर्क में रहने लगी। 1891 शिकागो चली आई और वहां हल हाउस में रहने और काम करने लगी। 1893 इलिनॉय की मुख्य कारखाना निरीक्षक बनी। 1895 एवंस्टन इलिनॉय स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री पाई। 1899 नेशनल कंज्यूमर लीग को नेतृत्व देने न्यूयॉर्क गई। 1906 से 1912 संयुक्त राज्य बाल बाल ब्यूरो के गठन में मदद की। 1932 न्यूयॉर्क में देहांत। पर कुछ जगहों पर बच्चे आज भी कड़ी मेहनत करते हैं, वे देर रात तक खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं, वे स्कूल नहीं जाते। फ्लोरेंस केली ने इन सबको रोकने की भरसक कोशिश की थी। उनसे सीख ले लोग दूसरे बच्चों के लिए स्थितियां बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे।